हाई ए किन्नी सोनी रब ने बनाई ए उत्तो एह कातले अदावानी देख देख मैं ता मरी जावानी एने चूजी ना हो मैनू तू हो कर दे गोरे काले तेरे ते लख मर दे गिड़े मारा मारा तेरे कर दे हो आया नी तेरा ड्रीम बोए आया गड्डी न मिले आया तू बैजा मेरे नाल सुड़िए आया नी तेरा ड्रीम बोए आया गड्डी न मिले आया तू बैजा मेरे नाल सुड़िए आया नी तेरा तू मुझदा सवाल सुनिए आया नी तेरा नीम बोए